Rzeka, Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Ale nie musisz tego leczyć, nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 razy 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I odporny na kurz i wodę smartfon Sony Xperia Z2 z 4-rdzeniowym procesorem i kamerą 4K za 2789 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej Radio, czwartek, 8 maja, minęło południe. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kryzys na Ukrainie i relacje z Moskwą. Te tematy zapewne zdominują wystąpienie ministra spraw zagranicznych w Sejmie. Początek za godzinę. Przed parlamentem protest producentów wędlin. Poza transparentami są też ich tradycyjne wyroby, bo jak mówią... Te wędliny znikną niestety z naszych stołów, być może nie na zawsze, ale w każdym razie znikną. Francja nie ma żadnych wątpliwości. Władimir Putin powinien wziąć udział w rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Sytuacja na Ukrainie i jej wpływ na Polskę to główne tematy wystąpienia ministra spraw zagranicznych w Sejmie. Radosław Sikorski za godzinę będzie mówił o priorytetach naszej dyplomacji. Takie przemówienia na Wiejskiej mają miejsce co roku, ale to właśnie ze względu na sytuację na wschodzie ma być wyjątkowe. W Sejmie jest Łukasz Karusta. Czego możemy się spodziewać po wystąpieniu ministra Sikorskiego? Wygląda na to, że może paść sporo mocnych słów, bo minister zapowiada, że nie będzie mówił tylko o tym, co dzieje się na Ukrainie i o tym, jaki ma to wpływ na nasz kraj. Chce też ostro odpowiedzieć na rosyjskie zarzuty wobec Polski. Będę i o tym mówił, bo propagowane są nieprawdy o roli Polski. Polska nikogo nie szkoli, żadnych radykałów, nie wspiera jakiejś autonomii. To są wszystko bzdury. Co ciekawe, wydaje się, że tym razem ostre słowa nie będą padały ze strony opozycji. Paweł Kowal z Polski Razem zapewnia, że będzie wspierał rząd w słusznych działaniach w sprawie wschodu. Do ministra Sikorskiego ma tylko jeden apel, by ten mówił szczerze, a nie tylko się chwalił. Polska dzisiaj potrzebuje szczerej rozmowy o polityce zagranicznej, także powiedzenia, że mamy problemy i pokazania, że rząd nie ze wszystkim sobie radzi. Wtedy można liczyć na pomoc. Jak się mówi, jestem najlepszy, jestem największy, jestem najpiękniejszy, żadnej pomocy ze strony opozycji nie będzie. To jest błędna taktyka rządu. Bardziej krytyczni są politycy PiS. Już wczoraj po posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, gdy minister przedstawiał swoje priorytety, mówili, że to absolutnie nic nowego. Zaraz po wystąpieniu Sikorskiego w Sejmie planowana jest 4-godzinna debata na temat polskiej polityki zagranicznej. Z Sejmu Łukasz Karusta, dziękujemy za relację. A przed Sejmem kuszące wonie, czyli protest producentów wędlin tradycyjnie wędzonych. Na stołach kroją kiełbaski i szynki, częstują nimi i dzielą się niepokojem o przyszłość swoich miejsc pracy. Jak podkreślają, zagrożeniem są unijne przepisy, które ograniczają dopuszczalny poziom benzopirenu. Według Komisji Europejskiej tradycyjne wędzenie jest zagrożeniem dla zdrowia. W związku z radosną twórczością, jaką unijni urzędnicy podjęli, jak również braku działań ze strony naszego rządu, po 1 września 2014 roku, a więc tego roku, te wędliny znikną niestety z naszych stołów. Być może nie na zawsze, ale w każdym razie znikną. Jak dodaje Roman Dudek, jeden z protestujących, rząd nie zrobił nic, żeby ochronić polskich producentów. Unia zbierała na temat węglowodorów aromatycznych dane przez około 6 lat. I te wyniki zostały zebrane głównie z firm niemieckich dla wędlin parzonych, a nie dla wędlin tradycyjnie wędzonych. Polska strona niestety nie przedłożyła takich wyników i to jest niestety powód, że to rozporządzenie zostało wprowadzone. Według protestujących, jeśli nic się nie zmieni, to po 1 września zamkniętych zostanie wiele zakładów, a pracę

Czy wiesz, że szparagi zawierają inulinę, która wspomaga pracę układu pokarmowego? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. A do tego szparagi są wyjątkowo niskokaloryczne, więc można się nimi zajadać dowoli. No to jedzmy dużo, dużo świeżych i zdrowych szparagów. Tym bardziej, że właśnie teraz kosztują tylko 4,99 za 500 gramów. Pyszne, zdrowe i niskokaloryczne szparagi tylko za 4,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 9 minut po południu, wybory do Europarlamentu. Już niebawem kandydaci próbują przekonywać się wyborców do swoich ugrupowań, swoich pomysłów na Unię Europejską. Tymczasem chyba najbardziej widoczna jest negatywna kampania Związku Solidarność. Związkowcy przygotowali plakaty z kandydatami różnych stron i informacją, w jaki sposób głosowali w Sejmie w różnych sprawach. W sprawie ustaw przede wszystkim dotyczących praw pracowniczych, na przykład w sprawie ustawy podnoszącej wiek emerytalny, czy referendum dotyczącego emerytur. Dziennik Fakt prowadzi akcję pod hasłem Nie głosujcie na jedynki. Chodzi o kandydatów startujących z pierwszego miejsca. Dziennik przypomina grzechy przewinienia polityków. Ostatnio przedstawiona została Anna Kalata, która według gazety wykorzystała swoją pozycję w rządzie i dzięki temu uzyskała z PZU gigantyczne odszkodowanie. Wiele artykułów w tygodnikach, dziennikach autorzy poświęcają kongresowi Nowej Prawicy, liderowi tego ugrupowania, najczęściej w protekcjonalnym tonie z użyciem określenia błazen. A dziś pytanie, czy wiem, dlaczego zagłosuję tak, a nie inaczej? Moim gościem jest pan Mariusz Filipowicz, prezes oddziału Kongresu Nowej Prawicy w EUK-u, kandydat do Europarlamentu. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Janusz Korwin-Mikke nie ukrywa swojej niechęci do Unii Europejskiej, do komunistów, jak to określa, zasiadających w Komisji Europejskiej. A po co Państwa ugrupowanie chce znaleźć w Europarlamencie? Po to, by rozbić Unię od środka? To znaczy, gdyby tak krótko podsumować, to na pewno tak. Wiele osób na przykład zadaje sobie pytanie, skoro nie lubicie Unii, prawda? Dlaczego chcecie do niej wejść? No, Odpowiedź jest bardzo prosta. No, skoro my nie lubimy Unii, to czy te wszystkie przepisy będą nas dotyczyć, czy nie? Oczywiście będą. Także to jest w zasadzie jedyna nasza pokojowa i polityczna broń, żeby z tymi instrumentami Unii Europejskiej walczyć. Co więcej, te wybory są o tyle istotne, że należy pamiętać, że aż 3/4 polskiego prawa powstaje w konsekwencji prawa unijnego. Tak więc polskie prawo tak naprawdę tworzone jest tam. Dokładnie. Poza tym to trwa to już troszeczkę długo czasu. Chcę sobie zobaczyć chociażby przepisy podatkowe, gdzie interpretacja i tak już u nas dosyć skomplikowana. W pierwszej chwili obejmuje przepisy tylko i wyłącznie unijne. Jeżeli polskie przepisy są inne, spokojnie trzeba bronić na wokandach sądowych orzeczeń i swoich postępowań lub optymalizacji. Nigel Farage, lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, ma szansę na świetny wynik w tych wyborach, jak pan zapewne wie. Ma w tej chwili w Wielkiej Brytanii poparcie na poziomie 31-32%. To jest niewątpliwie błyskotliwy, celnie komentujący polityk. Tylko co z obecności jego ugrupowania w Europarlamencie wynika? Powstaje większa szansa na rozmontowanie Europarlamentu w przyszłości? Na pewno tak. Poza tym to jest fantastyczny człowiek. Oglądałem bardzo wiele audycji z jego wypowiedziami. To jak skutecznie punktował postępującą biurokratyzację, jak doprowadzał tych urzędników, którzy sami sobie potrafią tak naprawdę narobić mnóstwo przepisów, jak pokazywał im ich w zasadzie brak kompetencji oraz efekty ich pracy, czyli tak naprawdę no nic. Jakby to wyjaśnić. W tej chwili, tak jak ten UKIP Farage'a wszedł do Parlamentu Europejskiego, miał tylko 5%. Tak w zasadzie co on może sam jako taki zrobić? Jest bardzo dużo ugrupowań, które powstały na bazie układów politycznych, dużo stronnic, które tak naprawdę rządzą tą Unią Europejską. On tylko i wyłącznie może punktować. Jeżeli wejdą do Parlamentu Europejskiego takie partie, jak na przykład my, ewentualnie Ruch Narodowy, ugrupowania z Węgier, ugrupowania z Niemiec, ugrupowania z Holandii. W tym momencie będzie możliwa do zrobienia koalicja, która będzie poważną siłą. Wydaje mi się, że tak. Będzie można, o ile nie zacząć rozwiązywać tą Unię Europejską, to na pewno zlikwidować masę przepisów oraz zmobilizować przynajmniej ich do lepszej pracy. Pan powiada, że Europarlament zajmuje się śmiesznymi sprawami. A myśli pan, że to, co dzieje się w Brukseli, rozmija się z potrzebami, oczekiwaniami ludzi w Europie? Znaczy, musimy troszeczkę sobie to podzielić, dlatego że tak naprawdę Parlament Europejski, jak wczytamy się w dyrektywy i to, co może robić, posiada tak tylko wyłącznie funkcję, znaczy może nie tylko wyłącznie, ale przede wszystkim funkcję legislacyjną, czyli może zaakceptować według jakichś procedur lub próbować odrzucić. I to też kwestia tego, czy się zmieści w czasie. Także inną rolę odgrywa zupełnie komisję, tak? Tam można byłoby coś ewentualnie osiągnąć, a sam parlament, no to jest tylko tak naprawdę ciekawostka, instrument, który służy do przekupywania polityków, gdyż siedzą tam ludzie, którzy zarabiają ogromne garze, którzy są podatni na lobbystów, no i nie oszukujmy się, jak jadą tam tutaj właśnie, żeby zarobić pieniążki dla siebie na emeryturę, tak jak są wystawieni w jedynek, no to oni raczej nie będą głosować za tym, żeby ludziom żyło się lepiej. W tygodniku do rzeczy Janusz Korwin-Mikke deklarował, że chce obalenia tej dyktatury. Zapowiada, że z budynku Komisji Europejskiej zrobi taki gigantyczny dom schadzek. Rozumiem, że w przyszłości, domyślam się. Sądząc z sondaży, są wyborcy, którym ta perspektywa się podoba. Sondaże dają państwa partii od 4 do 6,5 nawet procent. Widziałem 9,1 bodajże. No, zaskakują pana te wyniki? Powiem szczerze, że nie. One są po części skutkiem negatywnych kampanii naszych przeciwników, a po części tym, że ludzie zaczynają czytać, zaczynają sięgać do internetu, zaczynają sięgać do różnego rodzaju wydawnictw. Bo zapytajmy się, nasz elektorat jest złożony z ludzi inteligentnych, no i ciągną nas ci ludzie, którzy wiedzą, że można to zmienić, wiedzą, że zmiany, które proponujemy my, albo na przykład Centrum Majana Smitha, są bardzo realne i na dzisiejszy dzień są w stanie pomóc polskiej gospodarce. Te wyniki dają szansę na sukces wyborczy, pierwszy od wielu, wielu lat. Mam wrażenie, że od lat cieszycie się dużą sympatią. Tylko dlaczego od pewnego czasu w wyborach nic się nie udawało? Znaczy, powiem panu szczerze, że ciężko mi jest powiedzieć, gdyż ja już panu wspominałem, rozmawiałem z panią. Mhm. Ja pracowałem ponad 10 lat w centrali największej instytucji finansowej na świecie, Citibank. Wróciłem do swojego miasta, założyłem swoją firmę i tak naprawdę mogłem powiedzieć, że żyłem w innym świecie. Mhm. Teraz jak widzę i współpracuję z przedsiębiorstwami, rozliczam przedsiębiorców. Prowadzi pan biuro rachunkowe. Między innymi. Widzę, jakie problemy mają ci przedsiębiorcy, jakie problemy mają ludzie i jak wiele pieniędzy jest po prostu zabierane przez państwo. Czyli przeszedł pan na jasną stronę mocy i teraz będzie pan walczył z dyktatem sieci banków. Nie, wręcz przeciwnie. Ja akurat to nie jest pierwszy ruch, który chciałbym wykonać. Przyszedłem po prostu, żeby pomóc, tylko i wyłącznie. I pierwszym ruchem jest po prostu ożywienie gospodarki. Jeżeli ktoś to zrobi przed nami, to ja tylko będę bardzo wdzięczny i zajmę się z powrotem swoją pracą, swoim hobby. Tak. Ja byłbym bardzo usatysfakcjonowany. Ja jako partia nie muszę koniecznie iść do Sejmu, bo po co? 17 minut już po południu. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze Mariusz Filipowicz, prezes oddziału Kongresu Dziękuję Nowej Prawicy w Ełku, jest moim gościem. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy wiem, dlaczego zagłosuję tak, a nie inaczej. 7 trójek na początku, 22. 71-335 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Tell me love, tell wish I could stay this way with you forever. Ciekawe, proszę Państwa, otóż w ubiegłym roku Instytut Spraw Publicznych zlecił takie badania pracowni TNS Polska. Chodziło o sprawdzenie wiedzy, opinii Polaków o Parlamencie Europejskim. No i wyniki są, sądzę, dość zaskakujące. Otóż 60% badanych nie wiedziało, że posłów do Parlamentu Europejskiego wybiera się w powszechnych wyborach. 69% osób nie znało ani jednego polskiego posła do Parlamentu Europejskiego, tylko 16% potrafiło wymienić jedno nazwisko. 7 trójek na początku 22. Czy wiem, dlaczego zagłosują tak, a nie inaczej? Za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Marku. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja wiem, że ja nie pójdę na te wybory, ponieważ ci ludzie chcą iść i zarobić czystą kasę za darmo z podatków ludzi, mieszkańców Unii Europejskiej. Na przykład taki kongres prawicy kobiet, kongres takich kobiet. To jest po prostu śmieszna historia. Oni o coś walczą, a tak naprawdę to po prostu ich wypchnięcie i zarabianie dużej kasy. Bez żadnej po prostu odpowiedzialności za słowa, a potem siedzenie w kraju i opowiadanie różnych dyrdymałów w różnych stacjach radiowych i telewizyjnych. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam pana, pan Marek na antenie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. No, ja będę głosować na tych, którzy będą dążyć do obniżenia kosztów własnych Unii Europejskiej, na przykład przerostu biurokracji dobrze płacanej, dwóch siedzib równoległych Parlamentu Europejskiego. Tak, który powoduje też miliardy dodatkowych kosztów, no i też ograniczy radosną twórczość urzędników Unii Europejskiej, różne absurdalne czy szkodliwe dyrektywy. Ma pan takie ugrupowanie? Ma pan takich kandydatów już? No nie wiem, no jeszcze się rozglądam. Być może właśnie od pana Korwin-Mikke. Na przykład no takie rzeczy jak zakaz żarówek tradycyjnych, czy zakaz wędzenia kiełbas. To nawet komuniści tego nie wprowadzali. No, ludzie jedli te kiełbasy przez setki lat i było wszystko dobrze. Także to jest kwestia lobbingu i przekupywania tych urzędników. Pani Barbaro, witam. Halo? Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Ja oczywiście wiem, na kogo zagłosuję i wiem dlaczego. Mieszkam w małej miejscowości i wiem, ile dobrego mamy z tego, że jesteśmy w Unii. Jesteśmy małym stowarzyszeniem tutaj działającym na terenie lokalnym. Przeprowadziliśmy mnóstwo projektów właśnie z programów unijnych. Czyli domyślam się, że to będzie zapewne jakieś ugrupowanie proeuropejskie, tak? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo korzystamy z tego, że jesteśmy w Unii. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo. Witam, panie Kubo. Witam pana. Od razu wyjmuję kalendarz i odnotowuję tą złotą datę. Po roku udało mi się dodzwonić. Aha. Pierwsza sprawa, właśnie dzięki pana programu wiem, na kogo nie zagłosować. Na wybory pierwszy raz się wybiorę. I na pewno będzie to pan Scheinfeld, który w życiu nie da dojść panu do słowa. Nie, tak, dlaczego? Jakoś no, tak mi się wydaje. Mam wrażenie, tak że czasem wydaje. Sobie radzę. A nie wiem, czy pan Szejna kandyduje? Kto, przepraszam, bo nie usłyszę? Pan Szejna, poseł Szejna? Nie, nie może kandydować. Senator Szejna nie może kandydować. Aczkolwiek jeśli by kandydował, to jest kolejny kandydat, na którego na pewno nie zagłosuję. No i panie Kubo, jeszcze jedna gorąca prośba. Czyli z tego wniosek, że obecność polityka w tym programie szkodzi mu, sądząc po pana wyborach. No, moim zdaniem nie da się niektórych słuchać, no i to są właśnie moi faworyci. Ale jeszcze króciutka sprawa. Panie Kubo, zawsze chciałem się dodzwonić. Zawsze mnie trafia po drodze, gdy słyszę pana Kurkowskiego z Gdyni, to są albo Tadeusza z Wałbrzycha, dwaj omnibusi, po prostu dwaj omnibusi wypowiadający się na każdy temat. Więcej głosu dla ludu, dziękuję bardzo. Pan bardzo Roman, pozdrawiam. Panie Romanie, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. A przy okazji informacja, sprawdziłem, pan Szejna kandyduje. Mhm. Ale to tak a propos telefonu tak? sprzed chwili. Tak, panie Romanie, słucham. Można... No to co się stało? Czyżbyśmy promowali, zresztą to trwa to już chyba któryś miesiąc, nie? Korwina Mikke. To jest ciekawe pytanie, dlaczego TVN, Polsat... O, przepraszam, oprócz TVN-u. Mhm. Ale Polsat nagle jest promocja. Pan oczywiście wie, po co to jest robione. Znaczy, pan zauważyłem we wstępie, panie Romanie, że rzeczywiście tak? nastąpiło nagłe zainteresowanie tym ugrupowaniem i nagłe ożywienie. Ale to może wynikać... Proszę zobaczyć. Sondaży po prostu. To jest jak Palikot. To jest ten sam między innymi, to jest ta młodzież niezdecydowana, która ma wszystko. Przecież Korwin jest też agenturka, nie? Proszę zobaczyć, on się do tego przyznał. Półtorej roku temu. Nikt go o to nie pytał oczywiście, a proszę zobaczyć, ciekawszy jest Ruch Narodowy. Dlaczego nie ma w ogóle, dlaczego nie ma przedstawicieli ani jednego programu pan nie zobaczy, gdzie nikt by, jakby pan wcześniej powiedział, pan zaprosił jakiegoś faceta, przepraszam bardzo, i w zasadzie jest tylko Korwin. To jest ten sam numer, co był oczywiście z Palikotem, gdzie wcześniej nie znano, no prawie nikogo nie znano. Natomiast proszę zobaczyć, Ruch Narodowy. Dlaczego w ogóle nikt nie jest zapraszany tam? Domyślam się, panie Romanie, że kongres na pana głos nie ma co liczyć. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. No dzień dobry. Po kilku latach niegłosowania prawdopodobnie pójdę jednak na kongres Nowej Prawicy zagłosować właśnie jako antyunijny, czyli taki głos negatywny przeciwko Unii, bo mówią to, co mówił pan Andrzej Leper, no to mi się podoba, że teraz nie zarzucą panu Mikkemu, że jest chłopem z roli, chociaż de facto nawet podobne nazwiska mają, bo też się tak po niemiecku powtarza, znaczy nie zarzucam, że są Niemcami, tylko ale dobra, to już nieważne, o nazwiskach się nie dyskutuje w ten sposób. Natomiast no tak. Pójdę poprę, bo myśleli, że zabili pana premiera Lepera, którego bardzo szanowałem za właśnie za tą prawdę, którą mówi. I teraz słyszę to samo właśnie z pana Mikko. Natomiast powiem szczerze, bez większych jakichś takich nadziei, że to coś zmieni, dlatego że z dużą częścią też rzeczy mówionych przez nich czy tamten też się nie zgadzam, ale ten priorytet rzeczywiście rozwalenia tego syndykatu zbrodni... Przemawia do pana. Wróćmy do pytania, czy wiem, dlaczego zagłosuję tak, a nie inaczej. Doktor Sergiusz Trzeciak, politolog, Kolegium Civitas. Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy dokładnie z zasad głosowania i na przykład nie wiedzą o tym, że o tym, kto dostaje mandaty, nie decyduje kolejność na liście, tylko liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. A więc również ci kandydaci, którzy są na odległych miejscach, mają teoretycznie takie same szanse jak kandydaci z pierwszego miejsca. Niemniej jednak wielu wyborców głosuje na kandydatów z pierwszego miejsca, również dlatego, że uważają, że po prostu jeśli ktoś ma pierwsze miejsce na liście, widocznie jest najlepszy. Poza tym to też są często kandydaci najbardziej znani, najbardziej zaufani. Także często głosujemy właśnie na tych kandydatów z pierwszego miejsca na liście. Panie Krzysztofie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, będę głosował, ale na tym ugrupowanie i tego lidera, który w jednym zdaniu, że świni nie ma co zabijać, świni trzeba tylko zabrać koryto. Wiadomo, o Korwinie mówię. No bo nic już nie pozostało. Obiecanki, cacanki, głupiemu radość, a czas leci. Będziemy pracować do końca życia. Ale nie chciałbym tego optymizmu mojego zabić do końca. Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, halo. Dzień dobry, panie Kuchu. Dzień dobry panu. Dzień dobry słuchaczom. Tadeusz Wałbrzycha. No wytknął mnie jeden słuchacz, mina jego nie zapamiętałem, tak, już, ale już pozdrawiam tego pana. Był pan wspominany, tak. Właśnie, jako jeden z dwóch wymienionych takich w określony sposób nazwanych. Mhm. Panie Kubo, więc w temacie tutaj co do kwestii głosowania na właśnie w eurowyborach. Gratuluję panu Piotrowi Dudzie tej akcji właśnie, akcji Solidarności co do charakterystyki poszczególnych posłów właśnie. O tej akcji zresztą z rzecznikiem prasowym Solidarności porozmawiamy za kilka minut. O fajno i właśnie, że jest pewna akcja informacyjna co do dokonań tych osób, które chcą właśnie w tych wyborach startować. I ja myślę, że to jest bardzo potrzebne. Słyszałem, że jest dużo wejść na tę stronę i ja jestem za tym, żeby to jeszcze wzmocnić w ten sposób, bo kto z tych naszych parlamentarzystów w obecnym Sejmie stara się, prawda, tam być w parlamencie, europarlamencie, a tutaj nie ma jakichś po prostu dokonań, czy wręcz no, ma coś takiego, czym by nie chciał się pochwalić, no to co on tam po prostu działa w tym europarlamencie? A jeszcze dodam to, jedno zdanie. Pani panie Kubo, tak. Jestem za tym, żeby tak jak posłowie składają, parlamentarzyści składają ślubowanie właśnie, że dobro ojczyzny będzie tam moim coś największym obowiązkiem, coś w tym sensie, żeby to wzmocnić, właśnie przeprowadzić taki ranking w parlamencie właśnie tychże parlamentarzystów, aby ludzie wiedzieli, no, kto kim jest. Who is who po prostu. Dziękuję. Pan Krzysztof, dziękuję, pozdrawiam całkowicie świadomie. Nie wybieram się na wybory, ponieważ głosowałem już na różne partie w różnych wyborach z różnymi programami i jak ktoś się dostaje do Sejmu, komentuje pan Krzysztof, czy do Senatu, czy do Europarlamentu, to natychmiast zapomina o swoich obietnicach wyborczych. Pan Piotr, panie Piotrze, halo. A kłaniam się panu. A witam i pana. I jednocześnie wszystkim słuchaczom Trójki. Panie Kubo, pytanie dzisiejszej audycji jest źle postawione. A no tak czułem, tak. Zawarł pan tezę w tym pytaniu, której pan nie powinien zadawać. A pytanie brzmi, przypomnijmy, czy wiem, dlaczego zagłosuję tak, a nie inaczej. A jeżeli pójdę, to na kogo zagłosuję i dlaczego? Mhm. Bo dając do... To jest świetny pański pomysł, panie Piotrze. Pytanie, na kogo zagłosuję, robi pan po prostu ludziom, że tak powiem, taką paleosocjotechnikę. Czyli niekoniecznie, pan, że... sądząc po telefonach i głosach tych, którzy deklarują, że nie wybierają się na wybory. No, właśnie, nie do końca, pański pomysł ma o tyle pewien minus, że ciężko by byłoby przeprowadzić sondaż, jeżeli zawarlibyśmy w pytaniu aż tyle wątków. Nie trzeba sondażu, panie Kubusiu, zrobić, tylko po prostu sformułować inaczej pytanie, bo tak to pan zawiera tezę w tym pytaniu, no a to jest, wie pan... Nie na miejscu, nie pana zdaniem. Bardzo przepraszam. Pan Michał, panie Michale, witam, halo. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry, panu. Czy ja się wybieram na wybory? Owszem, to jest mój obowiązek. Nie są to moje pierwsze wybory. Mhm. Będą pierwsze takie bardzo radykalne. Oczywiście dzisiaj pan, jeżeli pan Korwin-Mikke słucha pańskiej audycji, to pewnie jest cały w skowronkach, bo również będę głosował na jego ugrupowanie. Aczkolwiek nie jestem tym zgorzkniałym, który tam gdzieś tych swoich wszystkich niespełnionych ambicji, znaczy te swoje niespełnione ambicje przerzuca na politykę i na obecny rząd. Po prostu ja uwielbiam tego gościa, mówi radykalnie, no i myślę, że trzeba dać mu szansę. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam. Krzysztof Kiciński, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Ja myślę, że tylko nieliczni Polacy potrafią to prześledzić i wyrobić sobie zdanie, na kogo głosować. Natomiast no, pewnie większość będzie na tyle niezorientowana i miała poczucie tego niezorientowania, że grozi to niską frekwencją. Po prostu w takich przypadkach, gdy nie wiemy dokładnie, na kogo chcielibyśmy, jak porównać kandydatów, no to najczęstszą reakcją jest po prostu nie pójście na wybory. Nową kampanię przed wyborami do Europarlamentu. Po co to robicie? Co chcecie osiągnąć? No jesteśmy, nazwa Solidarność zobowiązuje, jesteśmy organizacją bardzo demokratyczną i wspieramy wiele inicjatyw, które są z takim obywatelskim społeczeństwem. Zresztą samo organizowanie się w związek zawodowy to jest właśnie takie obywatelskie społeczeństwo. Mhm. Stąd działanie na rzecz ogółu, ale przede wszystkim też realizacja naszej obietnicy z 2012 roku, gdy wydłużono wiek emerytalny, że przyjdzie czas, gdy będziemy przypominać społeczeństwu, jak konkretni parlamentarzyści, bo nie tylko posłowie, ale i senatorowie, głosowali w najważniejszych dla nas pracowników sprawach. Niektórzy, no dzisiaj to mamy. Niektórzy publicyści mówią, że owszem, Solidarność, ale z PiS-em, bo ta akcja uderza przede wszystkim jako, jak komentują oceniający, w polityków rządzącej koalicji. No powstaje tak. Takie wrażenie, że no tak, w kampanii Kubo. Współpracujecie z Prawem i Sprawiedliwością. Panie Kubo, no ale kto głosował za wydłużeniem wieku? Francuscy pedykirzyści? No nie, no konkretni posłowie. Chyba oni nie, rzeczywiście. Tak, więc no gdyby, ja powiem panu tak, gdybym znalazł chociaż jednego posła PiS-u, który głosował za wydłużeniem wieku albo znowelizował nam kodeks pracy, ten antypracowniczy sposób, byłby no, w cudzysłowie jedynką tej kampanii. Ale nie ma, no. To ja mogę biedny za to. Kto zatem oszukał wyborców i w jakich sprawach? Strona rejestruje. Wieku emerytalnego, to już padło. Co jeszcze? Strona rejestruje 7 głównych głosowań, więc jest to chronologicznie rzecz biorąc z tamtej kadencji ograniczenie dni wolnych w związku z wprowadzeniem Święta Trzech Króli. Czas pracy niepełnosprawnych, który został wydłużony, i z tej kadencji wyrzucenie wieku emerytalnego, referendum w sprawie wieku emerytalnego, wydłużenie wieku emerytalnego, potem nowelizacja ustawy o zgromadzeniach, gdzie bardzo ograniczono prawa obywatelskie, później nowelizacja kodeksu pracy i oczywiście odrzucenie wniosku o referendum w sprawie obowiązku szkolnego sześciolatków. Te ostatnie 2 lata były takie bardzo, bardzo treściwe w te niedobre dla nas społeczeństwa głosowania. Wie pan, ale tak zastanawiam się z całym szacunkiem do akcji i związku. Jeśli ktoś zagłosował za podniesieniem wieku emerytalnego, to znaczy, że będzie złym eurodeputowanym? Pytam, bo mam wrażenie, że akcja, choć oryginalna, ciekawa, nowa, troszkę przestrzelona, chyba większy sens miałaby przed wyborami po prostu krajowymi. Celem tej akcji nie jest napiętnowanie tego czy innego parlamentarzysty. Celem tej akcji jest zwrócenie i wypromowanie strony Sprawdzam Polityka. Proszę nie mówić, że nie chodzi o napiętnowanie tego czy innego polityka. No przecież chodzi. Te najbardziej charakterystyczne postacie, które negatywnie zasłużyły się w tych sprawach, które eksponujemy, są tak naprawdę tylko i wyłącznie przedmiotowo wykorzystane do tego, żeby swoją osobą zwrócić uwagę na stronę. Strona nie zawiera żadnych komentarzy, strona nie zawiera żadnych przypisków, zawiera czyste fakty z głosowań i o to chodzi w tej całej kampanii, żeby ludzie idąc do wyborów zastanowili się, czy chcą mieć posła, który wydłużał wiek emerytalny albo ograniczał prawa zgromadzeń. No ale pieczątka na plakatach jest jednoznaczna, oszukał wyborców. No oczywiście, dlatego że... Czyli w domyśle jest niewiarygodny, tak. Czyli to, co ci obieca przed wyborami do europarlamentu, jest guzik warte. Z prostego powodu, żaden z nich w swoich kampaniach wyborczych nie eksponował tych rzeczy, które potem wprowadzał będąc w parlamencie. Nie zostało przeprowadzone przez kryterium wyborcze, nie została przeprowadzona kwestia wydłużenia wieku emerytalnego. Potem to zrobiono, nie pozwolono przeprowadzić referendum w tej sprawie. Dlaczego? Dlatego, że te osoby przegrałyby wybory, te ugrupowania nie wygrałyby wyborów, a więc dla zwycięstwa wyborczego dopuszczono się wyborczego oszustwa, więc my dzisiaj o tym wszystkim przypominamy, stąd wyborcze oszustwo. Wrócimy do rozmowy. Przed 13:00 dziękuję. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Solidarność. Dziś pytanie, czy wiem, dlaczego zagłosuję tak, a nie inaczej. 7 trójek na początku 22. Czekam na Państwa telefony, czekam na listy za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. No, they won't win. Now I'm towing. But there's no proof. In the paper today, tales of war and waste, but you turn right over to the TV page. Ktoś piszący załamuje ręce nad znajomością spraw związanych z europarlamentem u kandydatów. Ktoś napisał, kilka dni temu w programie telewizyjnym wystąpili kandydaci do europarlamentu. Byli sportowcy celebryci Otylia Jędrzejczak z PO, Maciej Żurawski z SLD. Poziom ich wiedzy o Unii był żenujący. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy wiem, dlaczego zagłosuję tak, a nie inaczej. za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Marku. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Pewnie rzeczywiście pan Korwin-Mikke będzie w skowronkach, bo jestem kolejną osobą, która zamierza zagłosować na jego ugrupowanie. Mm-hmm. Ale w sumie zadzwoniłem z innego powodu. Miałem szczęście się dodzwonić krótko po panu socjologu, który się wypowiadał, że ta niska świadomość ludzi i to, że nie wiedzą na kogo głosować, niestety spowoduje niską frekwencję. Mm-hmm. Mi się wydaje, że jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli ludzie nie wiedzą, na kogo głosować i nie wiedzą, jakie są programy, to niech lepiej nie głosują. Bo po co mamy zdawać się na los? Po co mamy zdawać się na to, do czego ludzi przekonają, nie wiem, billboardy? Czyli krótko mówiąc, panie Marku, dla pana na przykład ta niska frekwencja nie będzie żadną tragedią, prawda? Wręcz przeciwnie, uważam, że to jest bardzo dobrze, że frekwencja będzie niska, jeżeli rzeczywiście jest tak, że wyborcy nie wiedzą, na kogo głosować. Bo wolę 10% świadomych głosów niż 90% głosów, dla których równie dobrze mogłyby być rzutkością. I z tego względu mnie akurat niska frekwencja cieszy, bo to znaczy, że pójdą głosować ci, którzy wiedzą, po co się głosuje i wiedzą, na kogo chcą głosować, a nie będą rzucali kością przed głosowaniem. Pan Adam, panie Adamie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, że należy głosować i należy dać głosować właśnie na ludzi z Solidarności. Należy dać im szansę, bo jak słucham tych socjologów, to właśnie tak podkreślają w audycji, żeby jak gdyby nie głosować na ludzi Solidarności, tylko najlepiej na ludzi tych, którzy do tej pory rządzili i są. Pan Marek, panie Marku, witamy. Halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Odnośnie głosu jednego wcześniej. Niska frekwencja na pewno zadziała dobrze, ale też może spowodować, że tak powiem, elektorat betonowy, że się ujawni dość mocno, który też jest dość niski. Halo? Tak, tak, słyszę pana. Natomiast co do głosu, na kogo głosować, czy na kogo nie głosować, to moim zdaniem na pewno głosować w kierunku jak najsilniejszej Europy, jak najsłabszych państw, czyli daleko od Korwina. Natomiast na kogo nie głosować, to znaczy moim zdaniem nie głosować na obecnych posłów. Bo skoro zdecydowali się zawrzeć kontrakt ze społeczeństwem na posłowanie przez kadencję, no to zmiana miejsca pracy bez wypowiedzenia, że tak powiem, i bez dania racji drugiej strony jest lekko nie fair. Doktor Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Jednym z podstawowych problemów w tych wyborach jest stosunkowo nikła wiedza Polaków o tym, co robią posłowie w Parlamencie Europejskim, po co w ogóle jest Parlament Europejski, a także stosunkowo słaba znajomość kandydatów do parlamentu, co utrudnia im podjęcie racjonalnego wyboru. Myślę, że duża część naszych rodaków zagłosuje, kierując się jednak etykietkami partyjnymi, pomimo że zawsze twierdzą, że nie lubią partii politycznych. To będzie to jedno z najważniejszych kryteriów tego, jak kto głosuje. Oprócz tego kryterium będą pewnie liderzy partii oraz czasami liderzy list, czyli rozpoznawalne z nazwiska na jedynkach. Ten aspekt europejski, czy też rozważenie tego, kto chociażby ubiegających się o ponowny wybór posłów miał jakie zasługi, niestety zostanie zepchnięty gdzieś tam na dalszy plan. Pani Katarzyna Pisząca próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Korwin nie wygrywa wyborów. Otóż nie karmi ludzi populistycznymi hasłami, a Polacy lubią tego słuchać. 7 trójek na początku 22. Czy wiem, dlaczego zagłosuję tak, a nie inaczej? Rozmawiamy oczywiście o wyborach do Europarlamentu. Pan Mariusz na antenie, halo? Dzień dobry. Witam. Proszę pana, na pewno pójdę na to głosowanie do Eurowyborów. Po prostu chodzi przede wszystkim o jedną rzecz. Jeżeli i pójdę na partię pana Korwin-Mikke. Nie dlatego, że akurat lubię tą partię, że pana Korwin-Mikke lubię, bo jeżeli wszyscy pójdą i zagłosują jakąś partię, która jest w Polsce w ogóle nielubiana, jeżeli to nie będzie taka jawna manifestacja, to po prostu polscy politycy nigdy nie zrozumieją, że nareszcie jakaś ta demokracja w Polsce zaczyna się budzić. Bo na razie to jest wszystko w takim jakimś zastoju, w takim marazmie ci Polacy są. Ja się dziwię. I dam po prostu może jeden przykład. I króciutko. Przepraszam, 5 lat temu za 200 zł szło się do Biedronki, do, nie wiem, do Carrefour, gdzieś, kupowało się pełen wózek zakupów. Dzisiaj, proszę pana, za 200 zł pan pójdzie po zakupy, otrzyma pan po prostu pół wózka zakupów i tu nie trzeba ekonomistów, nie trzeba jakichś wielkich obliczeń, statystyk i tak dalej. Zresztą statystyki to jest taka zabawka szatana w rękach tylko po prostu wszystko, matematyków. Wszystko widać w wózku, tak? Ja dziękuję i to wszystko, co chciałem powiedzieć. Pozdrawiam pana. Pani Krystyna zastanawia się, jak można głosować na człowieka, który zamierza i postuluje ograniczenie praw wyborczych dla kobiet. Pan Marek. Panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja też wiem, dlaczego pójdę i dlaczego będę głosował. Po prostu przedmówca trochę mi ukradł wątek. Chcę wyeksportować do tego Europarlamentu osobę, która wreszcie zrobi jakiś ferment. Skoro się w Polsce nie da, jest ciężko zrobić jakieś zdecydowane ruchy, przemiany, to trzeba zacząć pewnie od Unii Europejskiej. Żeby się skończyło takie rozdawanie doktoratów honoris causa, jak to jest na przykład w tej chwili głośna sprawa w Krakowie z panią Różą Thun i z panem Barroso. No, to nie na tym polega. Chodzi o zdecydowane działania. Pan Paweł. Panie Pawle, halo. Dzień dobry. Witam. Paweł z Mielca. Ja na wybory pójdę, ponieważ uważam, że to jest obowiązek obywatelski. Natomiast mam wybór oddać głos nieważny i taki głos oddam, ponieważ nie widzę odpowiedniego kandydata na stanowisko do Europarlamentu. Wszyscy obiecują dużo, natomiast myślę, że muszą oni mieć poparcie większości parlamentu, żeby cokolwiek zrobić. Ktoś napisał, czy myślące, świadome osoby naprawdę chcą głosować na kongres? Jaką koalicję oni stworzą? Jakimi dysponują ekspertami? Jakim doświadczeniem? Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja mam taki stary aparat fotograficzny Starta B i tam jest błona 6:9. W związku z tym proponuję taki system głosowania. Proponuję, zachęcam do tego, od 6:9 miejsce listy na listach wyborczych. Przez to zostanie zmieniona cała struktura osób, które chciałyby wejść do parlamentu z jedynek, dwójek, trójek, czyli cały establishment, a damy szansę zupełnie nowym osobom. I obojętnie na kogo kto chce głosować, 6:9 zachęcam. Dziękuję bardzo. Panie Marku, dzień dobry. Witam, dzień dobry, Marek z Wrocławia. Wszystkim chciałem wszystkich bardzo pozdrowić i pana również. Po raz pierwszy udało mi się zadzwonić. Ciekawe, bo jest pan, obliczyłem, szóstym panem Markiem, który dzisiaj zadzwonił. No widocznie Marek ma dzisiaj dużo szczęścia. Nie przedłużając, panie Kubo, otóż ja mam 38 lat, jestem młodym przedsiębiorcą, dopiero zaczynam, że tak powiem, taką swoją własną działalność gospodarczą. Powiem panu jedną rzecz. Nigdy nie głosowałem, chociaż jest to mój obywatelski obowiązek, nigdy nie będę głosował, dopóki nie nastąpią takie zmiany, jak to na przykład dzieje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie ktoś, kto jest liderem w biznesie i zrobił już wszystko w biznesie, co mógł zrobić, i wtedy idzie do polityki, ponieważ wtedy on ma możliwość spełnienia się na jakichś wyższych potrzebach, wyższego rzędu. Czyli natomiast nie po to, aby zarabiać, ale po to, aby działać, tak? Dokładnie tak. Powiem panu jedną rzecz. Czy my wybierzemy jednych czy drugich, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo prędzej czy później będzie dokładnie to samo. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Wszyscy moi znajomi głosuj, dlaczego nie głosujesz, nie jesteś patriotą. A ja mówię, nie ma sensu, czy ja pójdę, bo wy zagłosujecie za mnie. Bo jak ja pójdę i stracę mój czas, który mogę spędzić z dzieckiem w tym momencie, to będzie dokładnie to samo. Dopóki nie będzie okręgów jednomandatowych, dopóki nie będziemy głosować na konkretnych przedstawicieli jakichś tam ugrupowań, którzy naprawdę wnieśli coś do naszej polityki, do naszej gospodarki, przede wszystkim nie przeszkadzali naszej gospodarce, to zawsze będzie tak samo. To pan udziałowi w wyborach mówi nie. Pan Sebastian. Panie Sebastianie? Dzień dobry, witam panie Kubo. Może chociaż na drugie ma pan Marek? Halo? Może na drugie ma pan Marek, pytam, nie? Nie, Sebastian. Panie Kubo, chciałbym powiedzieć, że będę głosował na Platformę Obywatelską. Z tego powodu, że jestem z Gniezna. W dniu dzisiejszym wyjechałem na drogę S5 bodajże, której wcześniej 3 lata temu nie było. Następnie wpadłem na A2. Następnie pojechałem nową drogą do Świebodzina, bodajże S11, i w tej chwili lecę na Szczecin wyremontowaną drogą i obwodnicą. Wcześniej tego nie miałem. Co na to pan... To jest argument... A coś to jeszcze? To jest argument dlatego, że PO nie jest idealne. PO nie jest nawet dobre. Oni są słabi, ale lepszych tam nie ma. Druga sprawa jest taka, że jak słyszę niektórych o bezrobociu i tak dalej, bezrobocia w tym kraju nie ma. Ja jestem rolnikiem, chłopakom, którzy pracują u mnie na ciągnikach, płacę 16 zł na godzinę. I mam tylko dwa wymagania. Nie psuć sprzętu i nie pić wódki. Ja mam problem z poszukaniem pracowników. Więc o bezrobociu, o takich rzeczach, że to jest wina PO, proszę mi nie mówić, bo w to w życiu nie uwierzę. Panie Krzysztofie, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą kochaną trójeczkę. Krótko, żeby nie przedłużać. Trzeba głosować. Ja po raz pierwszy w swoim życiu pójdę głosować na przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Nie powiem, na kogo będę głosował, ale należy coś zmienić wreszcie, dlatego że mamy masę paradoksów, które są produkowane w Brukseli i to trzeba koniecznie zmienić. Dlatego moimi kandydatami będą ci, z których jest do tej pory tam nie było. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. W trójce pan Mariusz jeszcze. Halo? Panie Mariuszu. Dzień dobry, śmiało. Dzień dobry, witam. Dobrze się kłania. Panie Kubo, ja króciutko. Na pana Korwina Mikke chciałbym zagłosować i będę go teraz wspierał, ze względu na to, że to jest na dzień dzisiejszy moim zdaniem jedyna osoba, która ma jakiś konkretny plan, nie wstydzi się, nie boi się o nim powiedzieć. Oczywiście dzięki temu też ma wielu przeciwników, ale ja mam 40 lat, obserwuję sobie to od iluś tam lat. Głosowałem na różne partie, ostatnio na PO. Niestety, no nie ma na kogo głosować poza panem Korwinem. Oczywiście nie ze wszystkim się z nim zgadzam, ale trzymam kciuki, że po wyborach, kiedy on tam trafi, po prostu będzie się tego trzymał. Zrobi tam mały kipisz i po prostu rusz tym wszystkim, bo towarzystwo wzajemnej adoracji po prostu no nie ma, nie powinno mieć miejsca. Niestety w tym momencie ma. Pan Piotr komentuje, myślę, że warto również przypomnieć słuchaczom, że frekwencja w danym okręgu wyborczym wpływa na liczbę mandatów, a więc wybranych posłów w danym okręgu, którzy będą reprezentować dany region w Parlamencie Europejskim. Panie Łukaszu, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubu. Dzień dobry panu. Chciałem w zasadzie zadać takie pytanie. Czy tutaj na tych wyborach też obowiązuje ta zasada, że w momencie głosuje na ostatnią osobę na liście, to najpierw wchodzą jedynki, dwójki, etc.? Jeśli pan głosuje na ostatnią osobę na liście? Tak. No nie, są przypadki takie w przeszłości liczne, że może się zdarzyć, że często zresztą się zdarza, że niekoniecznie wchodzą, wygrywają jedynki. Tak, to pytanie bierze się stąd, że interesowałem się po prostu JOW-ami i interesuje mnie, czy przy tych wyborach też ta zasada funkcjonuje. A odpowiadając na pytanie dotyczące dzisiejszej audycji, czy wiem, na kogo będę głosował, nie wiem, ale zajmę się dzisiaj albo jutro, usiądę sobie i spokojnie sprawdzę, na kogo mogę i co mi oferują. Czyli troszkę pana zainspirowaliśmy. Pan Marek. Panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja powiem tak. Polacy, musicie wszyscy iść do wyborów. Bo jak nie pójdziecie, to będzie źle. Doktor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Trudno powiedzieć, czy Polacy wiedzą, na kogo mają głosować, natomiast wiemy, na kogo Polacy głosują, czy też będą głosowali. W tych wyborach Polacy specyficznie głosują na partie polityczne, a to dlatego, że mają taką świadomość, że poszczególne osoby, które na listach tych partii się znajdują, w samej strukturze działalności Parlamentu Europejskiego de facto pełnią funkcję takich maszynek do głosowania. Struktura późniejszych koalicji, która jest zawiązywana i myślę, że jest to rzecz znana Polakom, jest taka, że nie ma specjalnego znaczenia, który z polityków z listy zostanie z danej partii wybrany. Ważne jest to, że ta partia będzie później zaliczała tych polityków do koalicji, którą będzie wiązała w tym parlamencie z innymi partiami innych krajów. Natomiast z drugiej strony tego rodzaju inicjatywy mówiące o tym, żeby na przykład nie głosować na jedynki, które pojawiają się gdzieś tam w różnych mediach, oczywiście są interesujące, ale one są interesujące wyłącznie marketingowo. Jest to pewnego rodzaju kaprys, który gdzieś tam wypływa z jakiejś redakcji i tego typu inicjatywa się pojawia. Myślę, że ona nie ma wielkiej znaczenia dla decyzji, które później Polacy podejmują. Za 8 minut, 13 ponownie na antenie, pan Mariusz Filipowicz, prezes oddziału Kongresu Nowej Prawicy w ŁKU i pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Solidarności. Witam. Witam ponownie. Dziś panowie na pytanie, czy wiem, dlaczego zagłosuję tak, a nie inaczej. 85% internautów trójkowych odpowiada, że tak, że wie. 15% nie wie. Marek Lewandowski, nie sądzi pan, takie komentarze również w listach się pojawiły, że takie negatywne kampanie prowadzą do spadku zainteresowania w ogóle wyborami. Według TNS Polska, co nie jest tajemnicą, w wyborach do Europarlamentu weźmie udział w Polsce zaledwie 30, może 35% uprawnionych. Ja nie oceniam w tej chwili, czy to dobrze, czy źle, bo jeden ze słuchaczy dość celnie argumentował, że ta niska frekwencja wcale nie jest jakimś wielkim złem, ale taki może być efekt waszej kampanii. No to trochę nie jest pytanie do nas, tylko do socjologów. Jak ja patrzę na statystyki strony, to codziennie, mamy trzeci dzień kampanii, codziennie pojawia się ponad 10 tysięcy nowych użytkowników, mamy ponad 350 tysięcy odsłon. Przez czas trwania tej audycji mamy nowych 1,5 tysiąca użytkowników, którzy tu się pojawili, więc widać, że ludzie chcą patrzeć politykom na ręce, a my musimy doprowadzić do sytuacji, że oni bardziej będą bali się swoich wyborców w okręgu niż swojego szefa partii. Ta tak zwana partyjna dyscyplina to jest zmora naszej polityki, więc myślę, że to jest krok w dobrym kierunku, ale też tak jak pan słusznie zauważył, to jest etap pośredni tak naprawdę. W przyszłym roku mamy kolejne wielkie wybory i to, co dzisiaj udało nam się wypromować, myślę, że będzie stałym narzędziem, że uda nam się wyrobić nawyk wśród naszych wyborców, że zanim podejmę decyzję, zajrzę na Sprawdzam Polityka. Mariusz Filipowicz, czym pana zdaniem kieruje się wyborca głosujący tak, a nie inaczej? Może ocenia partię najczęściej poprzez pryzmat krajowej polityki. Ewentualny wasz sukces to paradoksalnie efekt być może niechęci do tych, którzy w polityce są od lat. Nie sądzi pan? Na pewno. Możemy nawet porozmawiać o tych kampaniach negatywnych. Proszę zobaczyć, że ludzi, którzy poszli do parlamentu, mamy tak słabych, że ludzie w zasadzie przestają głosować. Kampanii negatywnych używały głównie partie, ewentualnie organizacje, które miały albo bardzo mały budżet, albo były małe. Kampanie pozytywne były tak naprawdę stosowane przez wszystkie większe organizacje. I o ile kampania negatywna bardzo dobrze się kiedyś sprawdziła w Stanach Zjednoczonych, gdzie są te dwa stronnictwa, na początku polskiej demokracji, potem w rok 2000 do niedawna bardzo dobrze się sprawdzała. O tyle, patrząc na naszych polityków i z tego, co słyszałem właściwie, niechęć wyborców, w zasadzie moja też, bo ja też politykiem tak naprawdę nie byłem przez większą ilość czasu, to te kampanie negatywne raczej już nie będą miały skutku. Ludzie są zrażeni do tych ludzi, którzy rządzą, do tego, jak rządzą i dlatego nie chodzą na wybory. A kampania negatywna może co najwyżej poruszyć ludzi, którzy nie są zdecydowani swoim wyborem. Aczkolwiek ja w zasadzie będąc przedstawicielem Kongresu Nowej Prawicy mogę nie być podejrzewany o przyjaźń na przykład ze związkami, prawda? Mhm. Bo tak jest. O tyle muszę oddać honor, że ta kampania jest prowadzona właśnie w tym kierunku. Rozliczenia polityków. Mariusz, tego naprawdę brakuje. Nie mamy na przykład jednomandatowych okręgów wyborczych. Nie mamy jak tego rozliczać. I akurat w ten sposób uważam, że jest bardzo dobry. Kiedyś musi przyjść taki czas, że zaczniemy ich rozliczać, tak? Mariusz Filipowicz, Kongres Nowej Prawicy, EUK, Marek Lewandowski, Związek Solidarność. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Tyle to, proszę państwa, na dziś. Program trzeci za 5 minut 13. Leaving when leaving's come, gone, didn't see it coming, never said I love you, hope you knew. Zapraszamy do reklamy.